ये रूप हाय, हमने तो आज देखी बरखा में धूप हाय, मुख पे पसीना हल्का गोरा ये रूप हाय, हमने तो आज देखी बरखा में धूप हाय, देखो ये लड़के सारे बेचारे दिल के मारे तुम पे निसार हो गए, देख के तेरी नजर बेकरार हो गए, जी हुजूर ठहरी हम शिकार हो गए।